quantes històries guarda este cabet, guarda secrets, crida el xiquet. Quan sent que per fi puc trobar-me, que el veu prop de mi vull trobar-te. Vull donar-te el que vols, ansietat, frustracions, desterrar-les. Vull que m'entres endins sense por, sense por, sense atendre a raons, fins que agafe les notes colors, sense ordre incorrectes, la síntesi perfecta, cançons, cançons, cançons, amb lletres reals, honestes, sinceres, ególatres rares, donant via lliure a l'instint animal, mirant com es brillen les cares. I que brolle la ràbia d'un crit ancestral, i que fem de la por una dansa tribal, i que perguen i paguen amb sang esta fam, que no tot en la vida és faena, que morir és no viure lluitant. Vull deixar d'alienar-me en la merda, omplir-me de ràbia i desig. Vull sentir-me d'on soc, d'una terra que m'importa prou més que un país. Vull guanyar-los ja, ara i per sempre, i que mamà no plore, no s'ho mereix. El concepte és molt fàcil, si ha de plorar algú que plore en ells. Imprimir caràcter i ritme, pesa més el cul que la moral. L'orgull que pica, que ofega, moltes vergonyes per amagar. Vull que arribi algo, el que siga, però sé que si no em moc mal. Sent que igual això mai arriba, i hi ha algo que més pitja abandonar. Vull gaudir de tot sense mida, sense resistències ni frens. Sé que eixa baralla és la vida, sempre que tingues un plat calent. Vull la veritat, la certesa, el sentit, que la gent es crega que pot perdre la por, matar la culpa. No demanen res, ho volem tot. I que brolle la ràbia d'un crit ancestral, i que fem de la por una dansa tribal, i que perguen i paguen amb sang esta fam, que no tot en la vida és faena, que morir és no viure lluitant. Ni paguen amb sang esta fam, que no tot en la vida és faena, que morir és no viure lluitant.